مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا انورا، مرحبا مرحبا مانگ لو مانگ لو جشن تیرے، مانگ لو مانگ لو مانگ لو جشن تیرے، مانگ لو درد دل اور حسن نظر، مانگ لو درد دل اور حسن نظر، مانگ لو مرحبا مرحبا نوری میں دل پہ چادر تنے، نوروں کی نوروں میں دل پہ چادر تنے، نوروں کی نوروں میں راہ آج کی رات ہے، نوروں میں راہ آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوا لوں آج کی رات ہے، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا سب مدینے چلے، وقت لا اے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، میری ساری دعا آج کی رات ہے، مرحبا مرحبا مرحبا اگر وہ فرمائے عطا کیا چاہیے، اگر وہ فرمائے چاہیے بول کیا چاہیے، مانگ کیا چاہیے، اگر وہ فرمائے تار کیا چاہیے، تو بولو کیا چاہیے، مانگ کیا چاہیے، میں کہوں گا مدینے کا چاہیے، میں کہوں چاہیے، ہمیں کہو مدینے کا چاہیے، میں کہوں مدینے کا چاہیے، اور کچھ نہ خدا کی قسم